मधुर रस में ये बात अच्छी तरह से जान लेने की है कि जगत का भोग वैराग्य जहाँ पूर्णतया संपन्न हो चुका है वहाँ पर भगवान का ये राग मधुर राग उत्पन्न होगा। विषयानुवाद और भगवान का मधुर अनुराग ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जितना भी भोगों का मोह है, संसार के आराम की जितनी ही चाह है, उतनी ही ये भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम की प्राप्ति में बाधा है। इसलिए ये बात कहने की आवश्यकता हुई कि मधुर नाम सुनकर के कोई भ्रम से, भूल से विषयों के अनुराग को मधुर न समझ ले। वो तो विष है, विष निरंतर विष ही रहेगा। तो सर्वस्व का त्याग करके श्री गोपांगनाओं ने कहा, भगवान से हम सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों में आएंगे, अब आप हमारा त्याग कैसे कर सकते हैं। यही बात है, जो सर्वस्व त्याग करके जो केवल भगवान को ही वर्ण करने के लिए जो सब कुछ खोकर सब कुछ छोड़कर जो आता है उसी को भगवान का ये मधुर अनुराग प्राप्त होता है। भगवान के मधुर अनुराग का प्राप्त करना जिनको अभीष्ट हो उनको पहले से बात मुझे लेनी चाहिए कि उनके विषय और उनका विषयानुराग उन्हें छोड़ेगा और छोड़ेगा। जो चीज साथ साथ नहीं चल सकती, अंधकार और प्रकाश साथ नहीं रह सकते, भगवत प्रेम और विषयाशक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। जहाँ विषयाशक्ति है वहाँ भगवान का अनुराग नहीं होगा, और जहाँ भगवान का अनुराग है वहाँ विषयाशक्ति नहीं रहेगी। ये अंतर ठीक समझ लेना चाहिए, कभी इस मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा करनी चाहिए, नहीं तो कई मत फल फल का इसमें कई कलंक लाभ केवल, कई मत फल फल का इसमें कई कलंक लाभ केवल। तो ये कलंक लाभ न हो जाए इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, विषयानुराग का परित्याग बड़ा आवश्यक। ये माधुर्य रस का ये प्रधान स्वरूप है, जहाँ कटुता का परिणाम में कटुता का सर्वथा अभाव हो वो मधुर रस है। वो मधुर रस विशुद्ध है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की भी कामना का विषय नहीं है। ये जहाँ होता है जिसमें होता है उसका नाम गोपी है, और जैसा होता है उसका नाम गोपी प्रेम है। ये समझ लेना चाहिए, समझ करके ही तो आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, ये विषय थोड़ा सा कहना था। अब इस माधुर्य के संबंध में जो विशेष बातें हैं, एक रूप प्रकाश है उसका, जहाँ पर वैधता है, जहाँ बिजली है, बिजली का माधुर्य एक होता है और एक अवैध माधुर्य होता है। तो अवैध का अर्थ बिजली का भंग नहीं है, अवैध का अर्थ नियमों को तोड़ना नहीं है, वहां नियमों की आवश्यकता नहीं है। जहां पर बिजली है वहां पर बिजली मान्य युग समाज है, और जिस समाज में जिस व्यक्ति में वो बिजली की योग्यता नहीं वहां पर उसका आचरण अवैध होता है। और एक दो प्रकार का होता है, एक प्राजक वर्ग का होता है, एक महानिचला का होता है, और एक ऐसा होता है कि जहां पर वो विधि का जो साम्राज्य है, विधि के साम्राज्य की जो सीमा है उसके पार पहुंचे हुए का होता है। इसलिए ये जो अवैध माधुर्य है श्री गोपी जन का, इस माधुर्य में विधि नहीं है, और विधि नहीं है उसका अर्थ ये नहीं है कि वहां विधि का जान बूझ कर भंग है। वहाँ विधि से जो अतीत क्षेत्र है उस अतीत क्षेत्र की ये चीज है, विधि क्षेत्र की नहीं, ये बात समझ लेनी चाहिए। उस विषय पर फिर कभी कहने का विचार है मौका लगाते, इसके कई स्तर है और उन स्तरों का विशेष वर्णन है, मैंने नाम बताया तो उस दिन स्नेह प्रणय मान राग अनुराग भाव और महाभाव, स्नेह से प्रारंभ करके महाभाव तक जाता है ये प्रेम का प्रवाह और उसके बाद ये अनंत प्रवाह में दीन हो जाता है। तो प्रवाह के मुख्य यहाँ तक तो उस प्रवाह की एक सीमा है, यहाँ तक उस प्रवाह की एक संज्ञा है, यहाँ तक इस प्रवाह के लक्षणों का निरूपण है, उसके बाद लक्षण आतीत जिसमें गुणातीत होता है वहाँ लक्षण आतीत वो एक अदम्य अदस्य सुना का प्रवाह है, जिस प्रवाह की कोई भी लक्षा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई जिसका स्वरूप लक्षण नहीं, वो सर्वथा लक्षण है, अनिर्वचनीय है, असंख्य है। भगवान नारद ने रूप बताया उसका अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय तो कैसा का मूका स्वागनवत, सूत्र मूका स्वागनवत, जैसे मूल्य का स्वाद मूगा स्वाद का अनुभव करता है पर कह नहीं पाता, इसी प्रकार ये सत्य भाव महाभाव के रंग पर कुछ थोड़ा सा और चलता है आगे मूल मादना के भाव, इसके बाद इस प्रवाह का अनंत स्वरूप जो है वो असंख्य है, अनुभव गम्य है, वो कथनीय नहीं है। तो इसके लिए तैयारी करनी है, वो तैयारी क्या है उसी पर थोड़ा सा आज करना है, वो तैयारी है त्याग और वैराग्य। त्याग वैराग्य इतनी चीज मेरे को वैराग की बात नहीं सुनना चाहती, मैं सुनना चाह रही तुम प्रेम की बात सुनने के अधिकार नहीं, विशेष विराग जहां नहीं है वहाँ भगवान का अनुराग कैसे प्राप्त होगा। हमारी चित्त की वृत्ति रात दिन अगर विषयों का चिंतन करती है तो भगवान का चिंतन करने वाली कैसे बनेगी। हमारा चित्त दिन रात विषयों की बातें सोचता है तो भगवान की सोचेगा कैसे। सारे अनर्थों की जड़ जो है वो है विषयों का चिंतन। ये साफ साफ कहा है जायते संगाते कामा कामा जायते। ये पहले पहले ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले पतन होता है किस चीज को लेकर, पतन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो कहते हैं विषयों के चिंतन से। इसमें चाहिए बात विषयों का चिंतन जिसके हृदय में चाहे भगवान के नाम पर हो अधिक से अधिक होगा, विषयाशक्ति जिसके हृदय में बढ़ती रहेगी वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। जाए तो विषयान पुरुष उन्हीं विषयों में आसक्ति पैदा होगी, इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है विषय विराग की। रिश्ता दूसरा है, रिश्ता ये है एक में विषयों में दुख दोष देख देख कर विषयों से चित्त लगाना पड़ता है और इस मार्ग में भगवान ने अनुराग बढ़ा बढ़ा कर विषयों से चित्त को हटाना पड़ता है। ये बड़ा अंतर है, ये साधकों को समझने की चीज है। बोला जन्मत जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, विषयों में दुख है दोष है, इस प्रकार दुख दोष देख देख कर विषयों से चित्त को हटाना ये मार्ग है, जहाँ पर विषयों में सुख का बाध कर। इसके संक्षेप में चार प्रकार हैं। संक्षेप में इस मार्ग में विषयों में सुख नहीं, एक बार विषयों में प्रेम नहीं, दूसरी बात विषयों में सौंदर्य नहीं, तीसरी बात और विषयों की सत्ता नहीं, चौथी बात। सबसे पहले विषयों में रमणीयता का बात करें, कितनी सुंदर बात, जरा देख के बताइए, जरा गहराई से देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक शरीर में सौंदर्य कहाँ है आपकी कल्पना किसलिए? हड्डी सुंदर है, मांस चमड़ी मेद मज्जा कफ दिष्टा मूत्र, इसमें कौन सी सुंदर है बताई? यहाँ से यहाँ तक भरा क्या है? चमड़े के थैले में ये गंदी बस्तियां भरी हुई है, इसमें सुंदरता कहाँ है? हमने मन में एक कल्पना कर रखी है, काला रंग सुंदर, बुरा रंग सुंदर, ये भी अपनी अपनी कल्पना कर दे गए। अफ्रीका के मुल्क में जो अधिक से अधिक काला होता है उसको सुंदर मानते, जिसके होश बड़े मोटे भगवान का सौंदर्य भगवान का माधुर्य, ये बस हमारी उपासना का विषय वो जो सौंदर्य उपासना है, माधुर्य उपासना है, इस बचाव में सारी प्रकृति ये माधुर्य फैल जाए और माधुर्य फैल करके जगत की कण कण में व्याप्त हो जाएगा, तो सर्वत्र भगवान की ये कहा जहाँ आँख जाती है वही श्याम सुंदर दिखती है। ये प्रजार आसक्ति में भी ऐसा होता है, जब कभी प्रजार आसक्ति होती है या आप करके देख लीजिए, कोई करके देख रहे चाहिए बात जरा आपकी शलाघा की है, पर आपकी शलाघा के होने पर भी ये कोई शुद्धि नहीं है, सब तो हो सकती है, इसलिए कि हमें याद रखते नहीं, ये सुनला पान में था नजर बंद कॉमेट ने मुझे नजर बंद कर दिया था 1916 के समय। उस समय ये था कि शायद जब मैं छोड़े या न छोड़े ऐसी कोई संभावना नहीं, कोई निश्चय नहीं था। पहले पढ़ दिया, मन घबराया, पीछे मन लगा और मन में आया कि अपनी भगवान की आराधना ही करना, कुछ करना नहीं। मेरे पास रवि वर्मा का एक चित्र था भगवान जीव नारायण, तो मैं नारायण का वहां पर ध्यान करता, भगवान नारायण का ध्यान करता, चतुर्भुज भगवान का स्वरूप था, तो वहां और कोई काम नहीं था, जप ध्यान और स्वाध्याय, स्वाध्याय नहीं किसी के मेरे पास कुछ ही नहीं, मेरे पास कोई पुस्तक आगे तो गवर्नमेंट से पूछ के आया थी, एक वहां पर बंगाली सज्जन थे उनकी मुराज, एक बंगला साहब की बात थी, वो बंगला साहब मुझे मिल गया, मैंने वहां पूरा अध्ययन किया। इसके बाद तो फिर वहां पर फिर ड्रॉप बांटने का काम भी मैं करने लगा, पीछे मुझे वहां के बताया, तो वहां में ध्यान करता नारायण का, फिर बात कह रहा हूँ, तो पहले में दिन में तीन बार करता प्रातः काल मध्यान को और रात्रि को आठ बजे ध्यान करते करते उसमें स्थिति और मूर्ति मैंने रवि बनाया था, मैं उसी पर था, वो मूर्ति ये कितने ये विग्रह मेरी धारणा में बदलनी होगी और कोई काम था नहीं बात में करता रहता है मेरे क्या काम था तो धारणा में इतना बदलून हो गया कि कई 6-7 महीने के बाद ही आंख हुए मेरे काम शिक्षा मिले आंख हुई इसमें कोई सर्जनी है चित्त मूर्ति में इतना अधिक अध्यक्ष हो गया वो मूर्ति चित्र देर हुई फिर मैं क्या करता अभ्यास कर रहा थी गाय सामने आई गाय सामने आई कि मैं उस मूर्ति में आकर गाय को कुछ पूछता कि गाय हूँ गाय के दिल में मारा है ये मैं नहीं लगती गाय के दिल में बंद होगा तो मैं भी ये गाय को सुनी नहीं दर्शन नहीं ये केवल अभ्यास था जितनी केवल अभ्यास की थी आज सिद्ध हो सिद्ध हो सकती मतलब फिक्र फील्ड है ये चीज अब मैंने ध्यान नहीं करता लेकिन वो अभ्यास मेरे अब भी रहता है अब भी मैं तो उस नारायण की मूर्ति का ध्यान रखता हूँ कि मैं अगर आपको देखूँ आज मैंने दुखी नहीं दिखी याद आती है ये केवल अभ्यास की चीज है मन यदि उसमें तो अभ्यास इस प्रकार हो सकता है अभ्यास है और यदि प्रेम हो जाए यदि अमृक्ति उसमें हो जाए और यदि भगवान की कृपा से भगवान की कभी कोई झांकी हो जाए तो तुम महाराज क्या एक बार ध्यान रखने की है ना जितने हम और ध्यान करते हैं वो चीज तो वहां है नहीं कल्पना हमारी है हम अगर अपने साथ किसी और का ध्यान करें तो वो और वहां है नहीं तो भगवान तो वहां है ना जो जो सज्जना है जो सर्वदा है जो सर्वत्र है वो कहा नहीं कब नहीं हम भी अपने पास गाय का ध्यान करेंगे तो गाय है नहीं हमारे ध्यान की गाय है लेकिन अगर हम भगवान का ध्यान करें तो भगवान तो वहां है ही अगर वो ध्यान में मुश्किल है और उनकी कृपा हो गया ये लग जा रुपया है उनको कोई आ रहा नहीं है आया नहीं है इसलिए ये जो सौंदर्य माधुरी की उपासना भगवान की है ये है तो बड़ी सुंदर बड़ी मनोहर बड़ी लाभदायक परंतु भगवान की होनी चाहिए भगवान की होनी चाहिए भगवान के साथ लौकिकता किसी प्रकार कहीं दिल्ली आनी चाहिए तो भगवान का जो उसमें लौकिकता आती नहीं उस माधुरी में कलंक आता नहीं क्यों नहीं आता कि भगवान का जो देव है वो काम जनित नहीं ये शुरू में होते है चिरानंदमय इसमें क्या माधुर्य भी चिरानंदमय है उनका सौंदर्य भी चिरानंदमय है उनका ऐश्वर्य भी चिरानंदमय है और उस चिरानंदमय सौंदर्य का दर्शन भी चिरानंदमय है चिरानंदमय सौंदर्य की कल्पना भी चिरानंदमय है चिदानंदमय उस रूप का दर्शन करने वाला है वो चिदानंदमय इसलिए वहां इस कामना के कलयुग की आशंका नहीं होती और अगर अगर आ गई वो चीज तो समझना चाहिए कि हमने चिदानंद के बदले में हमने किसी प्रांत भौतिक विनाशी गंदे तत्व की आराधना की है नहीं तो हमारे मन में चीज आती नहीं ये महाराज ऐसा होता है जब आंखों के सामने किसी के भगवान आते हैं इतनी देर के लिए उस समय वहां का तमाम वातावरण चिदानंदमय हो जाता है इस दर्शन करने वाले के मित्र भी उसका हृदय भी उसकी सारी इंद्रियां भी उसका मन भी उसकी बुद्धि भी वहां का आकाश भी वहां का वायु भी जब तक भगवान वहां पर अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तब तक वहां पर दिव्य का छाई रहती है बस भगवान अब प्रकट हुए तो दिव्यता उनके साथ गए इसलिए वहां उतनी देर में उसके सामने कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती अगर होती है तो मूल में गड़बड़ी है मूल में गड़बड़ी है उस माधुरी के पास बनाने ये चीज बहुत कमजोर में गड़बड़ी में हो जाए मन तो हमें उसका साथ ध्यान रखना है सीधा आनंद में भगवान में लगाना है सीधा आनंद में भगवान में लगाना है और किसी वस्तु में नहीं किसी पदार्थ में नहीं किसी भाव में नहीं किसी विकार में लगाने की कोई कल्पना ही नहीं। तो ये इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कहा गया है इस विषय को ये जहाँ पर राष्ट्रपंचाध्यायी का प्रारंभ होता है प्रारंभ के श्लोक का सबसे पहला शब्द जो है ये भगवान जिसमें कहीं पर भी पढ़ने सुनने वाले के मन में लोकना आ जाए लोकना आ जाए भगवान पुकारा की सर्वोत्फुल्ल मल्ल कहा मनस्क्री मूल माया अनुप्राशी मूल माया अनुप्राशित है खास चीज है मूल माया वो सराई रचना करती है खेल की मूल माया के आश्रय से भगवान अपने मन का निर्माण करते हैं और मन को बना करके जो भगवान के चाहने वाले तत्व थे उन तत्वों को भगवान आकर्षित करते हैं उन तत्वों में कहाँ दोष है कहाँ विकार है कहाँ जगत है मतलब सारे जगत को छोड़ कर जगत को भूल कर एकमात्र ये कृष्ण आकर्षित हो गया है ये कृष्णांग मानसा है ये कृष्ण कृष्ण मानस नहीं है इस प्रकार की कृष्ण चित्तमयी ये दुनिया ये परम तत्व भगवान के वंशी ध्वनि के आह्वान से आकर्षित होकर के यहाँ उस प्रेम के परम तत्व का दर्शन संपन्न करने के लिए एकत्र होती है वहाँ कहाँ जमेली है वहाँ कहाँ काम है वहाँ कहाँ जगत है वहाँ पे जगत है ही वहाँ पे विशुद्ध और विशुद्ध परम मंगलमय दिव्य भगवान का चिन्मय प्रेम प्रवाह हो रहा है उसमें केवल प्रेम ही प्रेम है आनंद ही आनंद है और उसकी भक्ति है मूल भक्ति है सर्वस्व क्या है बिना त्याग के प्रेम का नाम लेना का भोग भोग जहाँ पर है भोगेच्छा जहाँ पर है वहाँ प्रेम नहीं वहाँ प्रेम नहीं इसलिए प्रेम में भोग को स्थान नहीं अपने को भोग बना देना ये अलग चीज है अपने को भगवान के भोग बना दे लेकिन भगवान भोग्य नहीं बनते नहीं बनते तो वो अपने को भोग बना देना क्या है इसका अर्थ दूसरा अर्थ है दूसरा नाम है सर्वस्व समर्पण सर्वात्म निवेदन अपनी सारी सत्ता को अपनी सारी की सारी स्थिति को अपनी सारी वस्तुओं को अपनी कल्पना को सर्वथा प्रभु की कल्पना में समर्पित कर देना है उनके चरणों में न्यौछावर कर देना है अपनी सत्ता को उनकी सत्ता में खो देना मुझे तो तीन शब्द बड़े अच्छे लगते हैं भगवान के क्या मन मनस्कार है मत पुराना है और मदरते देहिका ये तीन चीज जो है ये इस भाव की प्रकाश करने वाली मन मनस्कार अपना मन ही नहीं ऐसा अपने मन का उन्होंने अभाव कर दिया कि भगवान के मन को उनका मन बन के कार्य करना पड़ा ये भगवान के मन वाली और मत प्राणा है भगवान के प्राणों से हम प्राणित हैं भगवान के जीवन से उज्जीवित हैं भगवान चाहती सुलझे ही उनका अपना जीवन अपने लिए किसी चीज में वो अपने लिए जीते उनका तो सारा प्रारब्ध सारा कर्म संचित समाप्त हो गया सारा वो तो ज्ञान शिरोमणि संचित रहा ही नहीं संचित प्रारब्ध क्रियमाण समाप्त हो गया सारा का सारा तभी तो मत प्राणा है भगवान के प्राण दिव्य उनको जला रहे हैं उनके कर्म नहीं जलाते उनका सूक्ष्म देह जो है मन युक्त नष्ट हो गया वो नहीं है भगवान का मन उनका मन बनकर

दिव्य सुगंधि से युक्त अति सुकुमार ऐसे आपके अंग प्रत्यंग सुंदर हैं कि उस अतुल रूप रस सिंधु से, उस अतुल रूप रस सिंधु के बिंदु से, ये जो अतुल रूप रस का समुद्र है उस समुद्र के एक बूंद से अपरिमित कामदेव सौंदर्य प्राप्त करते हैं। अतुल रूप रस सिंधु बिंदु से रूप समन्वित अंग मधुर मनोहर दिव्य सौरभुत यत सुकुमार अंग प्रत्यंग ललित प्रबंग कमल बल लोचन मोचन माया रचित दुनान नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरूपम प्रेम निधान चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल मृग मद तिलक सुभाल चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल मृग मद तिलक सुभाल कंबु कंठ शोभित मुक्ता मणि तुलसी वन कुसुमों की माल चारु चंद्रिका भूषित कुंचित घुमराले चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल मृग मद तिलक सुभाल कंबु कंठ शोभित मुक्ता मणि तुलसी वन कुसुमों की माल कौस्तुभ मणि श्री वक्ष विभूषित वक्षस्थल मन हरण विशाल अरुणिम मधुर अधर मुरलीधर त्रुवन मोहन जसुमति लाल कौस्तुभ मणि श्री वक्ष विभूषित वक्षस्थल मन हरण विशाल अरुणिम मधुर अधुर अधर मुरलीधर त्रुवन मोहन जसुमति लाल मुस्कान कैसी है परमहंस मुनि जन मन मोहन परमहंस मुनि जन मन मोहन सोहन मंद मधुर मुस्कान नित्य निवास करो मेरे गुर मंदिर निरूपम प्रेम निधान श्रवण सुशोभित कुंडल छदयति झलमिलात सुचिरुचिर कपोल वो भगवान के श्री कर्णों में जो कुंडल शोभित हैं उन कुंडलों की आभा पड़ती है भगवान के मधुर चमकते हुए कपोलों पर जो झुलमिला रहे शोभन सुशोभित कुंडल छबियत झुलमिलात सुचिरुचिर कपोल चिबुक चित्त है प्रेम सुधारस भरे मनोहर मीठे बोले उन्नत कंद विशाल भुजा सुंदर मृणाल सम शोभागाम नित नवीन सौंदर्य सुधामय मुख सरोज मोहन यघुराम नित नवीन सौंदर्य सुधामय मुख सरोज मोहन यघुराम प्रेमानंद तरंगित विग्रह तरंगित है बोलो प्रेमानंद तरंगित विग्रह रास रसित रस धाम सुजान नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरूपम प्रेम निधान सकंद सकलया भरण विभूषित दिव्य द्वितीय सुषमागार कोमल कांत सुशांत दमन दुख दिव्य सुख प्रभ परम उदार ब्रज युवती जनम आकर्षक रूप राशि नवनित्य किशोर ब्रज युवती जनम आकर्षक रूप राशि नवनित्य किशोर नंदानंदन सखा प्राण धन जग चेतन सब के चित चोर ब्रज युवती जनम आकर्षक रूप राशि नवनित्य किशोर नंदानंदन सखा प्राण धन जग चेतन सब के चित चोर मेरे हृदयेश्वर रस पान रसिक शुचि करते रस का बान नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरूपम प्रेम निधान हे प्रियतम सौंदर्य हे प्रियतम माधुर्य सुदान दी रस सागर प्राणों के प्राण नित्य निवास करो मेरे पुर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। तुलसी भाई जी के इस वचन का ऐसी संख्या है 181 और शीर्षक है माधुर्य की उपासना के लिए क्या करना आवश्यक है। सीता राम